O tak właśnie, i takiego poczucia Państwu życzymy 3 metry nad ziemią, byśmy czuli się wolni. I dziś wolno, delikatnie, spokojnie i po polsku w Trójce. Tak, to dziś Narodowe Święto Niepodległości. Dzień dobry Państwu. Za wcześnie przyszedł świt, niedospane sny. Ostatni rok z ust spróbuję wyjść. Świat za oknem szary i zły, nawet Bóg o tej porze śpi. Wiem, że to tylko kac, sztuczny strach. Dobrzy ludzie śpią gdzieś tam. Dziś we mnie tylko całkiem zużyta złość. Za wcześnie przyszedł świt, niedospane sny. Nawet to kiedyś przejdzie mi. Z biegiem lat blednie twarz, oczy szklą się już nie tak. Słodycz wytartych słów cieszy jak bukiet sztucznych róż. Nauczyłam się barwnie żyć, głośno kląć, szampana pić. Spane sny, w twoim cieniu leżę, błogo mi. Nie żałuję, nie planuję nic. Znów obietnic nie dotrzymam dziś. Może jakaś myśl doda mi sił. Znajdę powód, by dalej żyć. Najbardziej rano naiwnych marzeń brak. Ania, która bawi się świetnie do tych dzisiejszych zabawach. Hucznych bądź nie, z uśmiechem bądź z refleksją na pewno dziś w Trójce wielokrotnie będziemy mówić. 9 minut po godzinie 4, a co w budziku? No, odświętnie udekorowany dziś z polską muzyką, to już Państwo wiedzą, bo wczoraj o tym sporo mówiliśmy. Muzyka polskich artystów i dziś w większości po polsku, bo czasem się zdarza, że jednak w większości po angielsku, ale dziś po polsku, co na pewno wielu z Państwa ucieszy. Kalendarium, a jakże, jak zwykle, wraz z kartką z kalendarza, z powitaniem nowego dnia. Wczoraj szerzej zaglądaliśmy do prasy, tej wczorajszej, dzisiejszej, no to dziś prasę sobie odpuścimy, ale nie odpuścimy listopadowych, budzikowych wypominków, to przed godziną 6. Będzie najświeższa prognoza pogody i coś mi się wydaje, że chyba też Państwa poranna korespondencja, ale o tym potem. Zbudujemy dom, niepotrzebne nam. Pani Marta, wierna słuchaczka i budzik dziś też od święta, no tak, no tak, budzik to budzik, jak przed chwilką przecież zaśpiewali chłopcy z zespołu Kuba Dezo, byleś ty tylko był, drogi słuchaczu. Pan Artur z samego rana już z poranną korespondencją, to czujny pan Artur, tak należałoby powiedzieć. Przed chwilą pani Ania śpiewała, że nawet Bóg o tej porze śpi, a takie, i to słowa pana Artura, a takie diabełki jak słuchacze trójkowego budzika wstają i witają nowy dzień. No to gdyby państwo mieli ochotę, zachęcam, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Dziś niech będzie tak odświętnie, trzy szybkie z przymrużeniem oka, bo przecież długi weekend dla niektórych, a dla większości po prostu dzień wolny w Narodowe Święto Niepodległości. 14 minut po godzinie 4, niech będzie tak leniwie, delikatnie, trzy szybkie, czas start. Czy to jest przypadek, że jakoś tak układa się życie właśnie na? Skończyłaś studia, pracujesz w szkole, co rano wychodzisz po marne grosze. A kiedy wychodzisz,

polecam muzykę polskich artystów. Mariusz Owczarek. Jakubowicz i żagle tuż nad ziemią, a jak zwykle na budziku o tej porze, 25 minut po godzinie 4, przypominamy sobie wybrane wydarzenia. 560 lat temu ukazały się statuty nieszawskie lub przywileje nieszawskie wydane przez króla Kazimierza Jagiellończyka dla szlachty poszczególnych ziem Polski. Przypomnijmy, że sankcjonowały dotychczasowe swobody szlachty, wprowadzały nowe oraz ingerowały w swobodę decyzji króla. To było w roku 1454. W 1837 urodził się Artur Grodger, malarz, rysownik, jeden z głównych przedstawicieli romantyzmu w malarstwie polskim. 102 lata temu zmarł Józef Wieniawski, pianista, kompozytor. Początkowo występował z bratem Henrykiem, później samodzielnie także jako dyrygent. W roku 1934 urodziła się Elżbieta Duńska-Krzesińska, Złota Ela, jedna z najwybitniejszych polskich lekkoatletek, rekordzistka świata w skoku w dal, mistrzyni olimpijska w 1956 roku w Melbourne w Australii, srebrna medalistka w Rzymie w 1960 roku i dziesięciokrotna mistrzyni Polski. Mieszka w Stanach Zjednoczonych, kończy dziś 80 lat. A w roku 1999 zmarł Vivian Ernest Fuchs, brytyjski badacz polarny i podróżnik, który wraz z Edmundem Hillarem kierował pierwszą udaną wyprawą w poprzek Antarktydy, odkrywając wówczas, że jest jednym stałym kontynentem, a nie zlepkiem wysp połączonych lądolodem. To oczywiście wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza, a wcześniej pani Kasia. Choć jeszcze nie spodziewasz się. Minęła 4:30, pora na prognozę pogody. Europa Wschodnia w zasięgu wyżu z nad Rosji, a na pozostałym obszarze kontynentu dominować będą niże z frontami. Polska na skraju wyżu, z południa na północ kraju wolno będzie przemieszczać się płytka zatoka z ciepłym frontem związanym z niżami nad Skandynawią i Atlantykiem, a z południa napływać będzie ciepłe powietrze polarnomorskie. Troszkę już o tym wczoraj mówiliśmy. Ciepłe polarnomorskie. Ranek tak czy inaczej mglisty, w dzień na północy oraz w centrum zachmurzy się i może przelotnie kropić. Na południu kraju możliwe przejaśnienia, a wiatr południowo-wschodni słaby i umiarkowany, w górach porywisty. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. Wciąż ciepło, w dzień ma być od 10 stopni na Suwalszczyźnie, 12 na krańcach północnych, w centralnej Polsce 14, na Podkarpaciu oraz na Dolnym Śląsku 16, a najwyższa temperatura dziś w Małopolsce, tam nawet do 18 stopni. Drogą w tytule fantazja przeczy nudzie. Na niebie naprawdę nic się nie dzieje, drogami rządzą ludzie. Dzieciństwo minęło stanowczo, zbyt szybko. Oboje jesteśmy zmęczeni, niestety nie można w żółwim tempie przemierzać autostrady. Świst jest zaletą samą w sobie, która odsłania wady. Pamiętasz jak kiedyś byliśmy pewni, że zawsze będziemy na ziemi? Zabrałaś mi książkę z drogą. Powiedz mi teraz, co mam zrobić z tęsknotą za siódmą stroną. Na ósmej ludzie mieli się spotkać, ostatnia była wyśnioną. Pamiętasz jak kiedyś byliśmy pewni, że zawsze będziemy istnieli? Zabrałaś mi książkę z drogą. budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5. Odświętnie, ale jak widzę, spoglądam do skrzynki mailowej, smsowej, podsłuchuję, cóż tam po drugiej stronie radioodbiornika. To jednak w wielu przypadkach państwo obecni, co więcej, także w pracy. Gorąco pozdrawiamy z tych pierwszych 3 sygnałów dziś w budziku. No, tak umówmy się, 3 szybkie. Pan Wojtek, wierny słuchacz i budzikowy kuchcik, przypomina, a może dziś tak do tych słodkości, do rogali świętomarcińskich coś z dyni, a może jakieś ciasto na przykład drożdżowe w zamian w pozostałych regionach, niekoniecznie w Wielkopolsce. No, może. Podpowiedzi jak zwykle bardzo cenne. Panu Wojtkowi serdecznie dziękujemy. To nasz pierwszy sygnał telefoniczny. Pani Aneta Jordanowianka, jak zwykle co miesiąc 13, dziś jakoś tak w listopadzie jeszcze przed terminem 11 odzywa się to pierwszy sygnał SMS-owy. Dziś lipcopadowy ciepły dzień. Lipcopad, tak? Pamiętam, w lipcu uknęliśmy sobie taki termin lipcopad, bo wtedy to lało niemiłosiernie. No a dziś moglibyśmy też i zapożyczyć to, opierając się na wartości temperatury. Lipcopadowy, ciepły, świąteczny dzień. Tym wszystkim świętującym troszkę zazdroszczę, pracującym miłego dnia. To od pani Anety pierwszy sygnał SMS-owy. Jeszcze mailowo, krótko i na temat. Pan Piotr obecny w Puszczy Knyszyńskiej, w Rzeczonej Puszczy, +7. Spokojnego, przyjemnego dnia wszystkim z samego rana świętującym i słuchającym. To od pana Piotra pierwszy sygnał mailowy. Bardzo dziękujemy. Wracając do muzyki, to jak zwykle o tej porze w budziku nasz budzikowy alfabet. Dziś ze studia M4, M3, 3 razy na M. Przed chwilą Myslowic, za moment Muchy, ale wcześniej Micromusic. Aniołowie, stróże, nawet wszystkie dobre duchy, moje myśli, moje słowa tam, gdzie jesteś ty. Bo żadna siła, dobra ani zła, nie zabierze tego mi, że tam, gdzie jesteś ty. Nawet gdy jest źle, dobrze ciebie strzec. Wszyscy aniołowie, stróże, nawet wszystkie dobre duchy, moje myśli, moje słowa tam, gdzie jesteś ty. Bo żadna siła, dobra ani zła, nie zabierze tego mi, że tam, gdzie jesteś ty, nawet gdy jest źle, dobrze jest. Dobrze. Nawet w tym róz, nawet w tej śnieżce piewą. polecam muzykę polskich artystów. Mariusz Owczarek. I bliżej o naszej ulubionej 4:44. I o tej porze zgłaszają się pani Irena z Leska, pan Jasiu jak zwykle. Wahadełko między Łodzią a Grudziądzem. No teraz to już z górki, ale ciepło, 11 stopni i ranek miejscami mglisty, zatem uważajmy na drogę. Choć ruch umiarkowany, czy bardzo mały teraz, to jednak te mgły i państwo również przypominają na terenach leśnych, okołoleśnych, uważajmy także na zwierzynę. No szkas gazu to pewnie nie zaszkodzi. Pan Paweł z Łosic obecny słucha popijając kawę, za oknem mokro i lekka mgła w Łosicach, plus 6 stopni. Na dzień dobry także z Bochni pozdrawia i zaraz startuje pan Misza. Niebo bezchmurne, 10 powyżej, a dziś zamiast biegania rower. Oj tak, i z pewnością o tej aktywności, także wprost fizycznej, porannej, również będziemy mówić. W wielu miejscach w kraju dziś biegi niepodległości, ten chyba najbardziej liczny w Warszawie i o tym na pewno w Trójce państwo usłyszą. Biało-czerwony, wspaniały, no nie maraton, ale bieg honorujący to niezwykłe wydarzenie z historii. Kwadrans do godziny 5:00 i państwa sygnały te zagramaniczne to już za chwilkę, a na razie kamień i aksamit. świat, dogonić go i złapać tak, tłumaczyć świat na sobie tylko znane z kamienia na aksamit. Ja przed tobą otwieram wszystkie części nieba, odkryłam w słońce. Możesz więcej się nie bać, ja na wszystko przyrzekam. Będę zawsze przy tobie. Rozkruszyć go, pokonać strach i rozgrzać ją skuloną w jego wnętrzu, by czuła się bezpieczna. Ja przed tobą otwieram wszystkie części nieba, odkrywam słońce. Chmurny, mglisty ranek, no i też pewnie deszczowo, jesiennie. To z Wysp Brytyjskich. Pan Marcin z Manchesteru, bardzo gorąco pozdrawiamy. Świętują także na swój sposób pani Ewa z rodziną w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dziękujemy również za sygnał dla nas poradny. Pan Marcin z Antypodów, niezawodny. Dziś liczy i liczy i doliczyć się nie może, ale jednak dzień potrwa prawie 18 godzin i krótszy od najdłuższego w roku, o ledwie 53 minuty. Od jutra ma lać, ale może pan synoptyk się pomylił. Rano było pochmurno, mglisto, a potem wiatr rozwiał te chmury i wiatr gdzieś nad ocean, teraz przyjemnie i słonecznie. No, pracuje normalnie w papierkach pan Marcin w Wellington w Nowej Zelandii. Bardzo dziękujemy, ale jednak ten akcent także patriotyczny gdzieś zachowany, co bardzo nas cieszy. Pan Arek z Cindao też o tym, że świętują tam. Społeczność polska postanowiła świętować, uczcić dzień, wystawiając flagi biało-czerwone. A w ciągu dnia pan Arek z najbliższymi lecą na południe do kantonu. Jednak praca, ale ten akcent świąteczny zachowany. Dziś pierwszy dzień, kiedy uruchomiono ogrzewanie w mieście, więc zrobiło się miło i ciepło. Bardzo dziękujemy za te życzenia i pozdrowienia dla wszystkich rodaków. To od pana Arka. Cindao też świętuje Dzień Niepodległości. Bardzo dziękujemy. Za 9 minut piąta. Nowe nagranie w Trójce z nowej płyty, która jeszcze się nie ukazała. Mam nadzieję, że państwo doskonale przyjmą także to nagranie i Piotra na liście przebojów Trójki.